11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Kroatië en Griekenland opgedragen om onderzoek te doen naar de nieuwe beschuldigingen over illegale pushbacks. Pushback wil zeggen dat migranten met geweld terug over de grens worden gestuurd. Een onderzoekscollectief van internationale media heeft nieuw bewijs gevonden waaruit blijkt dat migranten langs de grens soms letterlijk worden teruggeslagen naar het land waar ze net vandaan komen. Bijvoorbeeld in EU-lidstaat Kroatië. Hulporganisaties hebben al eerder alarm geslagen over de pushbacks. Vlaanderen verscherpt de regels voor het chemiebedrijf 3M dat de kankerverwekkende stof PFAS in de Schelde loost. In Zeeland heerst grote verontwaardiging over deze lozing en vandaag hebben demissionair minister Visser en haar Vlaamse collega topoverleg gevoerd over de kwestie. Eind oktober moet 3M aan strengere voorwaarden voldoen, beloofde de Vlaamse minister na afloop van het overleg. Ze zei niet precies hoeveel minder PFAS straks mag worden geloosd. Dat wordt nog uitgewerkt. Een ambtenaar van de gemeente Culemborg wordt verdacht van omkoping, oplichting en witwassen. De politie begon het onderzoek nadat bij twee gemeenten valse facturen waren ingediend en ook uitbetaald. Daarbij zou de ambtenaar betrokken zijn. De politie heeft bij de twee gemeenten bewijsmateriaal in beslag genomen en een woning in Tiel doorzocht. Verder is beslag gelegd op een auto, een woning en bankrekeningen, meldt Omroep Gelderland. De Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben een akkoord bereikt over een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Dat naderde de grens van het maximale bedrag dat de overheid mag lenen. Daardoor zou die een tijd niet meer aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen, zoals het betalen van loon aan ambtenaren. Gevolg zou een shutdown zijn geweest van de federale overheid. Dat wil zeggen dat veel overheidsdiensten hun deuren sluiten. De herindeling Scherpenzeel-Barneveld gaat niet door. Het provinciebestuur van Gelderland wilde die samenvoeging, maar volgens demissionair minister Ollongren is er onvoldoende draagvlak en kan Scherpenzeel nog op eigen benen staan. Verder stelt ze vast dat Scherpenzeel voor het eerst sinds jaren structureel extra geld heeft om de ambtelijke organisatie te versterken. In buurtschap Tempel bij Reeuwijk zijn vorige week schapen gestolen. De dieren zijn meegenomen uit een weiland, schrijft Omroep West. De politie waarschuwt vandaag om het vlees van deze schapen niet te eten, omdat de dieren medicijnen hebben gekregen. Ook hebben ze kort geleden een sterk ontwormingsmiddel toegediend gekregen. Daarom is het schapenvlees mogelijk slecht voor de gezondheid, aldus de politie. Het weer. Het blijft droog, vannacht en morgenochtend mogelijk mist. Minima van 3 tot 7 graden en lokaal kans op vorst aan de grond. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Wordt het weer tijd voor winterbanden of toch een nieuwe auto? Het kan, hè, want de megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 19,5 miljoen euro netto. Wat een bedrag! Moet je wel meedoen natuurlijk. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Ik zag toch zo'n opvallende reclame op televisie. Je kan een bepaald matras kopen en dat mag je tot 80 dagen na aankoop terugbrengen als je niet iedere dag opgewekt wakker bent geworden op dat matras. Nou, dat lijkt me in deze tijd een riskant businessmodel. Goedenavond, welkom bij het Oog. Den Haag vandaag gaat over de gasrekening. Polen en de Europese Unie raken steeds verder verstrikt in een machtsstrijd. Daarover straks een oud-rechter die gedeeltelijk in Polen woont en onze correspondent Kisha Hekster. Hotels en vakantieparken worden op dit moment benaderd om de grote aantallen asielzoekers op te vangen. De opvang die er is, zit vol en dat is niet voor het eerst. De burgemeester van Haarlem legt uit waarom het maar niet lukt om dat probleem structureel op te lossen. Dat heeft hij namelijk in het verleden geprobeerd. En de dynamiek binnen de band De Dijk bespreek ik met de drummer van de band en met Hugo Lochtenberg, de auteur van het boek Achter De Dijk. Nu het nieuws van vandaag. Donderdag 7 oktober. Ja, door de sterke stijging van de gasprijzen kunnen energierekeningen met honderden euro's per jaar stijgen. En daar moet wat aan gedaan worden, vinden veel politieke partijen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben niet zomaar 500 euro of meer op de plank liggen om te besteden aan een hogere energierekening. Dus ja, wij willen echt dat de regering compensatie geeft en deze mensen helpt en ze niet in de kou laat zitten. Demissionair minister van Financiën Hoekstra wil snel met plannen komen. Ik wil doen wat nodig is. Want veel mensen maken zich dus zorgen. Nou ja, ik vind het allemaal wel schokkend wat er gebeurt en wat ik ook verder zie. Meestal worden de tarieven aangepast in de maanden juli en januari. Maar het gebeurt nu ook tussentijds. Dat mag. Dat hebben we ook in volwaarde staan. En dat is ook gewoon een consequentie van het variabele contract. En zoals gezegd, dat kan best in de papieren gaan lopen. Mijn zoon die heeft een contract afgesloten. Die moest 80 euro per maand meer gaan betalen. Ben Woldering heeft verschillende vergelijkingssites en hij zegt dat gemiddeld de helft van de energierekening bestaat uit belastingen. Dat vindt hij te veel. Als je daar een streep door zou zetten als tijdelijke maatregel, dan geef je in ieder geval lucht aan de huishoudens in Nederland, maar ook aan het MKB, om goed die winter door te kunnen komen. Straks meer dus in Den Haag vandaag. Armin Laschet zinspeelt erop terug te willen treden als leider van de CDU na de grote verkiezingsnederlaag van vorige week in Duitsland. Het is tijd voor nieuwe mensen, zei hij op een persconferentie. Ik wäre froh dat in dieser schwierigen fase voor die partij gelingen würde, dat we met nieuwe persoonlijkheden een nieuw aanvang maken. Als CDU niet in de nieuwe regering komt, dan is de positie van Laschet niet heilig. Het gaat niet om die persoon Armin Laschet. Studenten in de Belgische plaats Kortrijk wisten vanochtend niet wat ze meemaakten. Opeens stond de politie in het lokaal met deze boodschap. Blijf zitten, er is iemand die gezocht wordt, die hier op de campus gekomen is vanmorgen en die gevaarlijk zou zijn. En dat leidde hier en daar tot paniek. Jawel, dat wel. Bij de leerlingen wel, maar de leerkrachten gewoon dat we rustig blijven. En de leerkrachten zeiden zelf ook dat we niet bij de raam mogen staan. Later dacht de politie dat de gewapende man naar Waregem, dat is een plaats in de buurt, was gevlucht. Daar moesten 12.000 mensen daarom urenlang binnen blijven. We moesten allemaal in lokalen blijven, niet uit de ramen kijken. Alles moest dicht. We zagen politie op daken en zo, scherpschutters. Het is allemaal goed afgelopen. De man van 18 jaar is aan het eind van de middag opgepakt en niemand is gewond geraakt. En dan een speciaal moment voor vliegtuigliefhebbers. Het ministerie van Defensie nam afscheid van de KDC-10. Een toestel met veel geschiedenis. Hij heeft eerst dienst gedaan bij een luchtvaartmaatschappij voor passagiers te vervoeren. En nu heeft hij dan toch nog als tankvliegtuig deelgenomen. En een heleboel mensen zijn met dat toestel vervoerd, militair naar Afghanistan. Hij is laatst nog naar Pakistan geweest voor de evacuatievluchten. Ja, het driemotorige toestel dat ooit eigendom was van Martin Air maakte een afscheidsvlucht over Nederland. Spotters werden helemaal gek. En de hartslag neemt toch wel een klein beetje toe nu het moment dichterbij komt. Ja hoor, ja, ja. Oh, daar is hij. Hij zwaait. In de weer. Kijk dan. Is het een beetje een soort van hetzelfde als een orgasme krijgen of zo? Een beetje... Dat is een beetje klaarkomen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Traantje wegpinken. Twee traantjes ook goed. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Jelle Visser. Uitgerekend de reiswereld, die zo zwaar werd getroffen door de coronacrisis, vindt amper personeel, schrijft de Telegraaf. Bijna een derde van alle medewerkers heeft de branche verlaten. Tot dit voorjaar reizen weer mocht. Zo hebben afhandelbedrijven op Schiphol grote moeite om showers te vinden. Met het gevolg dat vliegtuigen soms zonder koffers zijn vertrokken en dat vakantiegangers zonder kleding zaten. Het is een schril contrast met de verre reizenspecialisten. Daar dreigen ontslagen en faillissementen, want de overheidssteun wordt afgebouwd, maar reizen buiten de EU wordt nog steeds afgeraden. In de Volkskrant een interview met Tessel en Jelle, twee activisten van klimaatbeweging Extinction Rebellion. Ze gaan komende week samen met andere activisten Den Haag platleggen tijdens de week van de klimaatrebellie. Want vreedzame demonstraties, petities ondertekenen, stemmen op groene partijen, het levert allemaal niks op. Actie! Tessa is een moeder uit Olst met een baan die gewoon belasting betaalt. En Jelle komt uit Watergang, een dorp boven Amsterdam. Hij werkt als ZZP'er in de communicatie. Gewone Nederlanders die zich zorgen maken over het klimaat. Hun uitgangspunt is geweldloosheid. We zetten ons eigen lichaam in om ons punt te maken. Daarmee laten we zien hoe kwetsbaar we zelf zijn, maar ook hoe kwetsbaar de aarde is, aldus Tessa. In de Brabantse gemeentes Geldrop en Nuenen zit niemand erop te wachten. Toch komen er waarschijnlijk drie enorme loodsen. Een distributiecentrum met een hoogte van 14 meter... en een gezamenlijk vloeroppervlak van meer dan 188.000 vierkante meter. 200 vrachtwagens kunnen er tegelijkertijd lossen. De gemeentes vrezen een verkeersinfarct. Maar ja, het mag volgens het bestemmingsplan. Gemeentes zijn er vaak niet alert op, concludeert NRC. Het bestemmingsplan, dat al sinds 2015 vast ligt, voorziet in industrie op het perceel. Daarmee lijkt het juridisch lastig om de bouw te verbieden. Nuenen, een wat armlastige gemeente, zit nu klem, want als het de bouwvergunning afwijst, dan riskeert het hoge schadeclaims. En bent u al in de ban van de Zuid-Koreaanse serie Squid Game op Netflix? In Squid Game spelen de deelnemers kinderspelen voor volwassenen. Denk aan knikkeren, touwtrekken of schipper mag ik overvaren. Maar wel zeer bloedig en met dodelijke afloop. De serie gaat over schulden, fraude en maatschappijkritiek. Het succes van de serie komt niet uit de lucht vallen, weet het AD. Koreaanse films en series vertellen namelijk vaak betere en diepgravende verhalen dan het gebruikelijke aanbod uit Hollywood. Ook de vormgeving met referenties naar videogames valt op. De aanpak van de Koreanen is creatiever, origineler en gedurfder, staat in de krant. De lat in Zuid-Korea lijkt veel hoger te liggen, aldus het AD. Squid Game is hard op weg om een van de meest bekeken series ooit te worden, maar dan wel op Netflix. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Trying to reach the shore. We're drowning memories on the ocean floor. I don't know who we are. Do you remember love? How do we mend what's broken? Can we get back to us? I've been stuck in a bad dream. Can't seem to end. One Last Chance Friday. Met veel elementen van een PhD vroeger. En dat doet mij denken aan mijn oma. Die had daar een singeltje van gekocht. Die heeft ooit één singeltje gekocht. En dat was die van PhD. Dat terzijde. We gaan naar Den Haag. Want de koopkrachtplaatjes die 2 weken geleden met Prinsjesdag werden gepresenteerd, die kunnen alweer in de prullenbak. Dat heeft te maken met de sterk gestegen gasprijs. De Tweede Kamer hamerde in de algemene financiële beschouwingen op, die waren vandaag, dat het kabinet er iets aan gaat doen. Nou, dat gaat ook gebeuren, Lars Geerts. Goedenavond. Goedenavond, Lucella. Vertel, wat gaan ze doen? Nou, we moeten nog wel even geduld hebben, hoor, voordat we erachter komen wat ze precies gaan doen. De Kamer die had graag gezien dat dit vandaag inderdaad tijdens de financiële beschouwingen rond zou komen. Want deze beschouwingen, de financiële beschouwingen, dat is eigenlijk de laatste kans die de Kamer heeft om de hele begroting nog fors te verbouwen. Maar minister van Financiën Hoekstra die heeft nog even tijd nodig, want hij werd behoorlijk overvallen door die sterke tegen gasprijs. Als je de klok 3 maanden, 2 maanden, zelfs maar 1 maand terugdraait, dat dit niet een thema was waar je uitgebreid over las of waarvan je dacht, nou, maar dit staat op het punt om helemaal mis te gaan. Een van mijn verbazingen is hoe snel dit probleem enorm groot is geworden. En dus normaal gesproken zou ik ook zeggen, laten we het allemaal hier doen. Alleen mijn vermoeden is dat het kabinet hier toch echt nog op de een of andere manier een ingreep zal moeten doen. Zeker als het een meer structureel probleem is. Maar ja, dat hebben we gewoon vandaag niet rond. Nee. Meneer Hoekstra en de rest van het kabinet die hebben nog de tijd nodig om een oplossing te vinden. En dus praten ze er morgen over en komen dan volgende week met een voorstel hoe dit op te lossen. Maar, zoals je hoorde, Hoekstra heeft het over een ingreep. Dat gaat dan over extra geld dat nodig is. En als dat nodig is, dan is dat er ook. Zo maakt hij duidelijk tijdens het debat. En terwijl er na Prinsjesdag nog 500 miljoen euro werd vrijgemaakt voor de energierekening van mensen, het is niet zo dat ze dat bedrag gewoon kunnen verhogen? Nee, blijkbaar niet. Kijk, die 500 miljoen die zorgt ervoor dat er gemiddeld ongeveer 45 euro van de rekening afgaat per maand. Nou, de stijging die kan in sommige gevallen vele malen hoger zijn dan dat. En dus moet ook het bedrag hoger worden. En dus had je onder meer Tony van Dijk van de PVV die zei, joh, kijk nou naar Frankrijk, daar hebben ze de gasprijzen gewoon bevroren. Waarom zouden we zoiets in Nederland niet gewoon meteen nu hier stand te peen kunnen besluiten? U kunt nu handelen, u kunt morgen zeggen van luister, dit gaat ons niet gebeuren. Wij laten onze gezinnen niet in de kou zitten deze winter. Dank u wel, de minister. Tot vandaag weten de mensen het niet. Ja, voorzitter, maar het gaat er nou juist om. En daar is volgens mij brede steun voor in de Kamer om iets te doen wat echt verstandig is voor zoveel mogelijk mensen in het land. Daar gaat het om. En daarom moet je dus wel degelijk weten wat het effect is van een bepaalde manier van ingrijpen. Daarom vraagt de heer Omtzigt volslagen terecht naar die specifiekere koopkrachtplaatjes. Omdat als ik zou zeggen, joh, weet je wat, we doen Frankrijk na met alle plussen en alle minnen, dan is de eerste vraag van Omtzigt, maar ook van anderen, ja, maar wat betekent dat nou concreet? En wat is daar de oplossing van? En hoe kijken we bijvoorbeeld aan tegen wat in het Frans model besloten ligt, dat die energieprijs voor mensen dan structureel ook veel hoger blijft, omdat op die manier het allemaal weer wordt terugbetaald. Het zou kunnen zijn dat de oplossing is. Dank u. Zou kunnen. Maar laten we nou onszelf de kans gunnen om de best mogelijke oplossing, en daar ben ik het dan wel met Van Dijk eens, ook met zoveel mogelijk snelheid te kiezen. Dus dat is geen kwestie van maanden, dat gaan we op korte termijn doen. Maar het hier even snel een macho gebaar maken en dan vervolgens zien dat we iets hebben bedacht wat uiteindelijk niet werkt voor de mensen in het land, dat vind ik echt onverstandig. Ja, dus dat wil hij niet, hè? Demissionair minister Hoekstra. Nee. Even goed nadenken wat het handigste is. Kan het nog zo zijn dat de Tweede Kamer toch snel actie afdwingt? Nou ja, ze willen dat in ieder geval wel. Ze willen niet dat er heel lang mee wordt gewacht. Maar ze geven tot nu toe nog wel even de ruimte aan het kabinet om met een voorstel te komen. Het is wel zo dat ze ook wel richting willen geven, zoals dat dan heet, dat het niet om een verlaging van een paar tientjes mag gaan. Nee, het ziet ernaar uit dat de rekening van mensen echt fors zal stijgen. En dus moet er ook fors worden ingegrepen om die stijging dan te hanteren. En het moet ook vooral terechtkomen bij mensen die er het meeste last van krijgen. Dat wil in ieder geval Nijboer van de PvdA. Ik wil daar aandacht vragen voor 2 zaken. 1, de mensen met de lage en middeninkomens. En bijzonder de huurders die in een tochtig huis zitten, die echt er helemaal niets aan kunnen doen, dat ze heel veel energie verstoken. Dus die zijn een enorm vermogen aan energielasten nu al kwijt. En dat dreigt enorm te stijgen. En ten tweede dat het ook substantieel moet zijn. ik zou zeggen, tenminste de helft van die stijging, die moeten wel vanaf. De minister. Je wilt er natuurlijk voor zorgen dat juist de mensen die weinig financiële speelruimte hebben, die wil je in het bijzonder helpen. Want er gaat heel veel vaste lasten gaan naar alle zaken die we allemaal kennen. Dus als er dan 40, 50, 60 euro of meer bij komt, dan is dat voor sommige Nederlanders geen enkel probleem. En voor andere Nederlanders is dat vrij acuut een groot probleem. Dus daar hebben we ons echt toe te verhouden. Dus dat eerste wil ik echt toezeggen. Het tweede, het heeft natuurlijk geen zin om het probleem maar voor een hele kleine fractie op te lossen, want dan komen die mensen nog steeds in de problemen. Tegelijkertijd wil ik op het gebied van de maatvoering gewoon even een pas op de plaats maken, ook om misschien te kunnen differentiëren tussen verschillende groepen. Ja, voorzitter, het lijkt me heel verstandig om onderscheid te maken tussen groepen. Hè. Dat is natuurlijk in de uitvoering vaak moeilijk, maar ik weet niet of het kan. Ik wens wel een beetje richting te geven. Natuurlijk, daar zijn de financiële beschouwingen ook over. Van, ja, dat is een beetje de orde van grootte. Komt er op een paar tientjes, dan helpt dat niet als je een probleem hebt van 500, 600 euro. En daar vraag ik de minister toch wel. Nou ja, ik geef als richting gemiddeld ongeveer, of in ieder geval tenminste de helft. Je kunt ook niet alles overnemen als overheid, dat snap ik. Maar dat lijkt me een uitgangspunt wat werkbaar zou moeten zijn. De minister. En voorzitter, juist omdat ik echt vind dat we ons er nog in moeten verdiepen, vind ik het ongemakkelijk om nu uitspraken te doen over hoeveel het zou moeten zijn. Dat zou ik op dit moment niet durven zeggen. Dat hangt er ook vanaf, denk ik, hoe structureel van aard het probleem is. Als het een hele korte piek is, heb je echt een andere discussie dan als je hier misschien wel een jaar aan vastzit of een half jaar aan vastzit. Ja, minister Hoekstra wilde zich nog niet vastleggen op hoe groot het bedrag dan moet zijn dat de overheid gaat compenseren. Als je namelijk gaat doen wat Nijboer wil, gemiddeld de helft, dan kan het al vrij snel 2 miljard euro kosten. En het lijkt me ook een lastige uitvoeringskwestie om voor iedereen weer uit te rekenen wat dan de helft is van de stijging waar je mee te maken had. Nou, inderdaad. Dus daar hebben ze de tijd voor nodig. En ook om die knoppen te vinden, om ervoor te zorgen dat inderdaad de mensen met de kleinste beurs ook het meest gecompenseerd zullen worden. Ja, nu hoorden we in het nieuwsoverzicht iemand van zo'n vergelijkingssite. En die zei, ja, die belasting, hè, want je betaalt een deel van je rekening is belasting. Kan je daar niks mee doen? Ja, nou, dat zal het waarschijnlijk ook wel worden, omdat de regering in ieder geval een maatregel wil nemen die ook direct gaat zien. Dus op die gasrekening, en dan kom je al vrij snel bij energiebelastingen uit, want als je het op een andere manier gaat doen, hè, via andere belastingen, dan zie je dat waarschijnlijk pas later in het jaar bij of minder belasting betalen of een hogere belasting teruggaven. Maar nee, ze willen het op de rekening zien en ze willen ook iets voor bedrijven, want er zijn bedrijven die veel gas verbruiken en die daardoor in de problemen komen. Hè. Aluminiumproducent Aldel waarschuwde vorige week al voor een mogelijke sluiting van de fabriek als de prijs zo hoog blijft. En kijk ook naar de glastuinbouw. Dus het kabinet moet daar ook nog met een plan voor komen. Maar het hoe is nog niet zo eenvoudig. Goed, dat zal zich dan de komende weken ontvouwen. Dankjewel, Lars Geerts hoorde u vanuit Den Haag. Dan gaan we door naar de Europese Unie en Polen. Want Polen zet de verhouding met de Europese Unie verder op scherp. Of in ieder geval het Pools Constitutioneel Hof. Want dat heeft geoordeeld dat het Poolse recht boven het Europese recht gaat. En dus zou Polen een aantal Europese verdragen of afspraken naast zich neer kunnen leggen. Ab Govers is gepensioneerd rechter met specialisatie Europees recht. Hij woont deels in Polen, want is getrouwd met een Poolse vrouw. Goedenavond, meneer Govers. Goedenavond. En onze correspondent in Brussel is Kiesja Hekster. Zij is hier nu vanavond. Welkom, Kiesja. Dankjewel. Laat ik met jou beginnen. Die uitspraak uit Polen, hoe komt die aan in Brussel vanavond? Ja, die uitspraak komt echt keihard aan. Ik kan een paar reacties noemen. De Europese Commissie zelf reageerde. Didier Reinders, de verantwoordelijk eurocommissaris, zegt de commissie gaat alle middelen gebruiken die er zijn om ervoor te zorgen dat Polen het verdrag van de Europese Unie respecteert. Een paar europarlementariërs namens Nederland, Jeroen Leenaars van het CDA, zegt de Poolse overheid heeft geloofwaardigheid verloren. Dit is een aanval op de Europese Unie als geheel. Tineke Strik van GroenLinks, die zegt hier mee breekt Polen met het juridisch fundament van de Unie. Sophie In het Veld voor D66 heeft het over een Pool exit. Dus dat Polen juridisch uit de Europese Unie zou stappen. En dat is eigenlijk de grootste zorg in Brussel. Dit speelt al een hele tijd. En vandaag is het besluit gevallen. Hiermee zeggen ze eigenlijk in Polen, wij hoeven ons niet aan alle wetten te houden van het Europees Hof in Luxemburg, dat daar uiteindelijk over beslist. En daarmee sla je eigenlijk het hele fundament onder de Europese Unie weg. En als één land dat gaat doen, zijn ze bang, dan gaan misschien anderen ook dat voorbeeld volgen. Ja, en daarom wil de commissie alle middelen aanwenden om dit te voorkomen. Welke middelen zijn dat? Waar wordt op gedoeld? Nou, ze hebben een heel palet dat ze ook al eigenlijk jaren aan het inzetten zijn. Want er lopen natuurlijk al langer conflicten met Polen. Dus er lopen zogenoemde inbreukprocedures bij dat Europese Hof in Luxemburg, waar Polen zo boos over is. En zo'n procedure is eigenlijk niks anders dan dat je zegt: Polen, jullie houden je niet aan de Europese wet. En Luxemburg oordeelt daar ook steeds over dat inderdaad zo is. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om geld in te houden. Dus Polen ontvangt natuurlijk heel veel geld vanuit Europa. Tientallen miljarden euro's de komende jaren. Dat zetten ze hiermee misschien wel op het spel. Polen heeft ook een aanvraag lopen voor meer dan 30 miljard euro uit het corona-herstelfonds. Loopt ook al een hele tijd. Die plannen zijn ook nog steeds niet goedgekeurd door de commissie. En er zijn nog meer mogelijkheden, maar die zal ik je even besparen. Maar er is een heel palet waaruit ze kunnen kiezen. En de verwachting is dat ze die dus ook gaan inzetten. Ja, als dat uiteindelijk nodig is, want dit gaat over een uitspraak van het Constitutionele Hof. Maar is er nog de mogelijkheid dat de Poolse regering zegt: nou, wij horen die uitspraak, maar we doen er niks mee? Ja, het is inderdaad zo dat deze uitspraak, die moet nog geformaliseerd worden, die moet gepubliceerd worden en pas dan is die officieel van kracht. Eerder was er een uitspraak, omstreden uitspraak ook over abortus. En die heeft maanden op zich laten wachten voordat die gepubliceerd werd en van kracht ging. Dus dat zou in dit geval ook heel goed kunnen gebeuren. Is moeilijk in te schatten, vind ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat al die tijd hebben ze in Polen een soort onderhandelingsmogelijkheid om te zeggen: ja, misschien willen wij dit uiteindelijk toch net iets anders gaan uitleggen. Het is in ieder geval een interessant middel wat ze zouden kunnen gebruiken. Want de uitspraak is er nu. Een jurist die ik sprak noemde dat een geladen pistool. Dat ze kunnen afvuren op het moment dat de regering het wil. Ja, meneer Govers, acht u het nog mogelijk dat de Poolse regering dat pistool niet af laat gaan en dus niet naar het Constitutionele Hof luistert? Ik denk gewoon dat Kaczynski zich uit de EU wil terugtrekken. Polen uit de EU wil halen. Hij zegt wel niet, tot voor kort. Mm-hmm. Maar wat hij nu heeft gedaan, want hij heeft natuurlijk gewoon dat vonnis als het ware voorgelezen. Omdat het Constitutionele Hof niet onafhankelijk is in Polen, zegt u. Die lopen aan de hand van de politiek. Dat is een pseudo-tribunaal. Dat is gewoon een verlenging van de regering. En het is ook in feite, u zegt ja, ik hoorde het moet nog worden gepubliceerd. Dat is wel zo, tenminste ja. Maar in feite is het helemaal niet een tribunaal en B, geen uitspraak van een tribunaal. Zodat bijvoorbeeld nationale Poolse rechters zouden kunnen zeggen: wij trekken ons niks aan van die uitspraak. Wij toetsen gewoon het Europese recht en Pools recht, wat daarmee strijdt, laten we buiten toepassing. Dat kan vanaf nu, bedoelt u, na vandaag? Nee, dat kon altijd al. Dat kon altijd al. En het PiS wil dat niet, dat die rechters dat doen. Er zijn ongeveer 10.000 rechters in Polen. En daarvan zijn nu ongeveer zo'n 1.400 rechters benoemd door het PiS. Dus die zullen alles doen wat het PiS wil. Zullen niet toetsen aan Europees recht. Maar de rest, de andere 8.500 rechters, daar zitten hele dappere mensen onder die gewoon ingaan tegen de politiek van het PiS. En gewoon allerlei zaken toetsen aan het Europese recht. Ja, en het PiS, dat is de politieke partij. Ja. Wat zegt u? Het PiS is de politieke partij. Ja, sorry hoor. Precies. Ja, dat is inderdaad. Van de machthebbers. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar u zegt dus: dit moet je echt opvatten als het begin van het vertrek van de Poolse, van Polen uit de Europese Unie, als het aan de huidige president ligt. Dat wordt door veel commentatoren ook hier in Polen gezegd. Het is een duidelijke uiting van de PiS-partij dat zij onder leiding van Kaczynski uit Polen uit de Europese Unie willen. Maar dat is er niet gezegd, helemaal niet, dat ze dat realiseert. Allereerst, ja, het is te verwachten dat er uit Luxemburg, zeg maar, en uit Brussel zware financiële sancties komen. Wat er net al werd gezegd, dat fonds van herstel, de corona-herstelfonds, dat voorlopig in de ijskast gaat. Er is al een boete opgelegd laatst voor een conflict met Tsjechië, waar Polen niet zich verkeerd opstelt. Er komt ongetwijfeld nog een flinke boete voor het überhaupt niet naleven van de rechtsstaat. Dat komt zeer binnenkort, denk ik. Maar het probleem is, hoe bekijk je nou als Pool, of ik als Nederlander zelfs, hoe bekijk je nou die sancties vanuit Brussel? Ja. Is dat nou voor de Poolse bevolking of voor Kaczynski een aanleiding om te zeggen, kijk nou eens naar Europa, hè, ze geven ons geen geld, dus we moeten weg uit de Unie, we krijgen er niks van. Of is het juist voor de Poolse bevolking iets van, hé, we moeten niet bij die Kaczynski zijn, want door hem verliezen we geld uit Europa. En iedere Poolse politicus zal dat laatste zeggen en niet het eerste. Het is enorm. Ik ben geneigd om te zeggen, geef die Poolse partij, die PiS-partij, nou eindelijk eens een keer flink op zijn falie, alsjeblieft. Dat duurt nu al vanaf 2015. Ze hebben de rechtelijke orde vernietigd vanaf 2017... met wetten die rechtstreeks ingaan tegen het Europese recht. Frans Timmermans heeft jarenlang zoete broodjes gebakken, zal ik nou maar eerlijk zeggen. En de huidige voorzitter van de commissie, von der Leyen, heeft het altijd maar over gesprekken met Morawiecki, de Poolse premier, en vol vriendelijkheid en alles. Ja. Dat moet gewoon een keer afgelopen zijn. Maar Kiesja Hekster vraagt hier, hoe kan je ze flink op hun donder geven zonder dat de Poolse bevolking daar heel veel last van heeft? Precies. Precies. Dat is het moeilijke punt. Ik zou zeggen, in dit geval, moeten de goede onder de kwaaie leiden. Als een Poolse politicus zou ik die niet kunnen zeggen. Maar als gewoon mens met gezond verstand, er moeten consequenties zijn. Het is namelijk ook zo dat er is oppositie in Polen. En die heeft gelukkig nog mogelijkheid om zich via de media tot de bevolking te wenden. De grootste oppositiepartij staat onder leiding van Donald Tusk, ex-president van de Europese Raad. Deze man heeft een enorme ervaring, zowel op Europees gebied als ook wat betreft de Poolse politiek. Hij is natuurlijk jarenlang Poolse premier geweest. Deze man moet met deze rare manoeuvre van Kaczynski in staat zijn om de Poolse oppositie te verenigen. Daar gaat het om. Dat die partijen ophouden met op elkaar af te geven, maar één lijst vormen met als één doel, namelijk het PiS de macht ontnemen via verkiezingen. Ja, dat is de enige uitweg. En toch zijn er natuurlijk veel mensen die daarop hebben gestemd, hè? Want daardoor zijn ze aan de macht gekomen. Uiteraard. Ja. Merkt u die spanning binnen de bevolking van mensen die voor Europa zijn en die tegen Europa zijn? Loopt dat hoog op in deze dagen? Nee, want meer dan 80% van de bevolking is voor Europa, voor blijven in Europa. En daarom is het zo'n sterk punt voor de oppositie. Dat Kaczynski, die verwijdert zich van Europa. Ook met deze manoeuvre die hij nou heeft gedaan met deze uitspraak van het Hof. En ik denk dus. U zegt geef ze van katoen vanuit Brussel, hè, om het maar even vrij te vertalen. Kiesja Hekster, denk jij dat dat op korte termijn gaat gebeuren? Ik weet niet hoe kort de termijn zal zijn, maar de commissaris DJ Reinders die heeft gezegd dat er snelle actie komt. Nou, snel in Brussel altijd een relatief begrip, maar het is duidelijk dat er hard opgetreden moet worden. Ik vind het lastig in te schatten hoe hard dat zal zijn en op welke manier. Ik hoorde net de naam van Donald Tusk. Er is in ieder geval in Polen ook inderdaad al voor zondag een grote demonstratie aangekondigd. Want het klopt natuurlijk dat een groot deel van de Polen hier ook helemaal niets in ziet. Kijk, wat het voor de Europese Unie ingewikkeld maakt, is dat er ook niet een mogelijkheid is om Polen zelf uit de Unie te zetten. Bij de Brexit hebben we gezien, Groot-Brittannië wilde zelf de Europese Unie verlaten. Dat kan. Maar in het verdrag is niet een iets opgenomen, een mogelijkheid om een land dat zich zo misdraagt uit de Unie te zetten. Dus er lopen allerlei procedures, bijvoorbeeld ook om Polen het stemrecht te ontnemen. Maar eruit dwingen, dat kan niet. Dat moet een land zelf beslissen. Dus als dat is waar Kaczynski op uit is, dan is dat aan hem. Ja. Meneer Govers, tot slot, ik hoor dat u zeer betrokken bent. Hierbij gaat u die straat op zondag? Ja, ik heb het toevallig inderdaad op de computer gezien, die oproep. Nou ja, we zitten hier ook met mijn dochter en haar vriend. Dus we zouden met z'n vieren naar Warschau kunnen gaan. Het is een hele reis hier vandaan, zeker 6 uur rijden. Oké, nou, daar moet u nog even over nadenken. Ja. Ik zou best willen, ja, goed. Inderdaad. Nou, ja. Dank dat wij met u contact hadden vanuit Polen. En Kisha Hekster ook, dankjewel. Ab Govers dus, gepensioneerd rechter. Specialisatie Europees recht. Dank beiden. Madly Gare du Nord. Op allerlei plekken probeert het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers nu slaapplekken te regelen voor vluchtelingen. Hotels en vakantieparken worden benaderd. Staatssecretaris Broekers-Knol sluit ook niet uit dat er weer crisisnoodopvang nodig zal zijn. Dan komen we weer uit bij sporthallen en tenten. En op dat punt heeft Nederland al veel vaker gestaan. De vraag is waardoor het steeds weer niet lukt om dit te voorkomen. Jos Wiene is burgemeester van Haarlem. Goedenavond. Goedenavond. Want deze situatie komt u ook bekend voor, hè? Zeker. Dit is de afgelopen tientallen jaren diverse keren gebeurd. Dan hebben we weer een grotere aantal mensen wat asiel zoekt. En dan blijkt dat er te weinig opvangplekken zijn. En dan wordt er soms in paniek gezocht naar nieuwe plekken. En dan komen al gauw de tenten weer in beeld. De sporthallen en dergelijke. En u heeft als voorzitter van de toenmalige commissie Asiel en Integratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten onderzoek gedaan, jaren geleden. En toen kwam u ook met voorstellen om er iets aan te doen. Maar laten we eerst nog even naar uw analyse kijken uit die tijd. Hè? Want wat gebeurt er steeds waardoor Nederland in de problemen komt met die opvang? Nou, we hebben een instelling, dat is de COA. Het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers. Die regelt centrale huisvesting voor de opvang van asielzoekers. Daar hebben ze AZC's voor asielzoekerscentra. Maar wat je ziet, dat is als het aantal asielzoekers toeneemt, dan krijgt de COA opdracht, je moet extra plekken regelen. Alleen dat kost natuurlijk flink wat tijd. En dat is een ingewikkeld proces. Je moet een goede locatie vinden. Je moet met de gemeente afspraken maken. Je hebt vaak ook discussie met de bevolking, met de omgeving. En het kost een hoop als je het heel snel wil doen. Dat leidde ertoe dat wij een aantal jaren geleden gezegd hebben van we doen dat eigenlijk onhandig. Want wat we nu doen, dat is als er veel asielzoekers zijn, dan moeten we in alle haast moeten we nieuwe locaties zoeken. Dat kost heel veel geld om die in te richten. En soms moeten we dan naar noodopvang, die eigenlijk heel slecht is en die verschrikkelijk veel kost. Wij hebben in 2015, 2016 heel veel asielzoekers opgevangen in sporthallen. Dat was dan telkens een paar dagen. In een hele grote zaal vol met veldbedden, waar je echt weinig privacy hebt. Ongelukkige vorm van opvang, maar wel 100 euro per persoon per nacht. Dus heel erg duur. En wij hebben toen gezegd van we kunnen veel en veel beter die plekken die we creëren, die ook wat langer in stand kunnen blijven, niet meteen als het aantal weer wat afneemt afbouwen en zeggen van nou, dan kunnen we het AZC weer sluiten. Maar hou een soort buffervoorraad aan, waardoor als er dan weer extra asielzoekers komen, je daar gebruik van kunt maken. Want nu sluit een opvangcentrum vaak na 5 jaar, want dat is dan afgesproken, hè, om daar even bij dat moment stil te staan. Wat is het idee daarachter om iets voor 5 jaar te doen? En als je kijkt bijvoorbeeld naar Centra Overloon, Rijswijk, Beverwaard, die worden weer gesloten na een paar jaar. Ja, vaak sneller dan na 5 jaar. Want zodra het aantal weer zakt, dan zie je dat de minister van Financiën die zegt, wacht even, ik heb extra budget gegeven omdat het nodig was, maar nu zijn er minder asielzoekers, dus nu moet je weer sluiten. Want het kost geld om ze open te houden. Dus je ziet dat het vaak veel sneller gaat dan na 5 jaar. Maar een tweede punt is inderdaad dat veel centra worden voor tijdelijk ingericht. En dat heeft vaak te maken met het feit dat wanneer het COA vraagt om op een plek een asielzoekerscentrum in te richten, dan is er weerstand. Dan zegt de gemeente van ja, de bevolking is daar niet zo blij mee. En dan wordt er vaak een afspraak gemaakt, nou laten we het dan tijdelijk doen. Dan zeggen we erbij, over 5 jaar wordt die weer gesloten. Dat is een makkelijke ruimtelijke procedure. En het is soms behulpzaam om weerstand te verminderen. De ellende is overigens dat meestal na die 5 jaar er helemaal geen weerstand meer is tegen zo'n centrum. Dan wordt er gezegd, nou we zijn eraan gewend. Het is eigenlijk jammer dat die weg moet. Je kunt je afvragen of het verstandig is dat wij iedere keer die korte termijn politiek volgen. Want elk nieuw centrum waar je komt, dat levert dan weer forse discussie op. Kost heel veel extra geld. Terwijl als je een bestaand centrum in stand laat, daar is die weerstand niet. En ben je ook veel minder geld kwijt. Ja. Dus ons advies was toen, en dat is ook door adviesorganen van de regering overgenomen, die hebben gezegd van ja, het is inderdaad veel verstandiger om een veel ruimere buffervoorraad aan te houden. Dus dan heb je centra die maar deels gebruikt worden en waar een deel van niet gebruikt wordt. Natuurlijk kost dat wat. Maar als er dan meer asielzoekers komen, kun je die daar huisvesten. En dan ben je niet die enorme bedragen kwijt die je moet doen als je in paniek moet handelen. En je hebt ook niet die maatschappelijke discussie die nu iedere keer opnieuw aan de orde is. En wat is de reden dat de regering dat niet heeft overgenomen? Dat dit niet de regering, het gekke is dat de regering dat in eerste instantie eigenlijk zei van ja, eigenlijk is dat wel verstandig. En samen met het COA ook wel aan de slag gegaan is om te zeggen van ja, we moeten dat toch een klein beetje op die manier proberen te doen. Ze hebben zelfs gezegd, wij kunnen die ruimte die we dan extra hebben misschien wel gebruiken om andere situaties op de woningmarkt mee te helpen. Van een oplossing te voorzien. Dus mensen die ook op zoek zijn naar woonruimte kunnen dan tijdelijk misschien daar wel in als ze niet nodig zijn voor asielzoekers. Alleen in de praktijk zie je dat er al vrij snel, als dan zo'n crisis weer wat verder weg is, er komen nieuwe ambtenaren, er komen nieuwe bewindspersonen, nieuwe politici in de Tweede Kamer. En die hebben toch zoiets van ja, maar het is toch eigenlijk wel zonde. En dan gaat het geld toch weer een hele grote rol spelen en dan worden er toch centra gesloten, waarvan ik in ieder geval het gevoel heb van hadden we dat maar niet gedaan, want dat had misschien wel iets gekost, maar minder dan wat we nu kwijt zijn als we heel snel weer nieuwe centra moeten openen. En het heeft dus te maken met de aantallen mensen die komen, de asielzoekers. Hè? De ene keer zijn het er meer dan de andere keer. Is dat niet te reguleren, dat je zegt we hebben gewoon een maximum per jaar? Dat is overigens, daar is wel een politiek pleidooi voor. Er zijn partijen die zeggen dat zouden we eigenlijk moeten doen. Laten we gewoon zeggen van we kunnen er in Nederland kunnen we de 20.000 per jaar huisvesten en meer niet. Alleen het lastige is, dat kun je wel zeggen. Maar je kunt moeilijk een bordje bij de grens neerzetten en op het moment dat er de 20.000ste asielzoeker binnen is, in juli of zo, zeggen van ja, nu geldt asiel niet meer in Nederland. Nou, dat want is we zitten aan niet onze uitvoerbaar. Tax. Het is op dit moment in ieder geval niet uitvoerbaar. Dat zou echt een wijziging van een aantal regelingen vereisen. En ik denk dat het is een ervaringsfeit van tientallen jaren dat je die schommelingen hebt. Als er een crisis is, als er ergens iets bijzonders gebeurt, dan zie je die aantallen stijgen. En je ziet hem even later, zie je ze ook weer dalen. En wij moeten daar beter mee om kunnen gaan door niet iedere keer dat direct op te volgen als het gaat om capaciteit, maar door wat reservecapaciteit in te bouwen. Dat spaart geld, spaart ook een heleboel emotie. En ik denk dat de asielzoekers, maar ook de Nederlandse samenleving daarmee gediend is. Nou, er komen, als het goed is, binnenkort nieuwe bewindslieden aan. Dus misschien gaat het nu anders dan anders. En luisteren ze dit keer wel. En nou, wie weet, ja, meneer Wiene. Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn als we daar toch meer mee zouden doen. Overigens, misschien mag ik nog één ding zeggen. Er wordt in Nederland nu wel gezocht, onder leiding van het huidige kabinet, om in iedere veiligheidsregio een AZC te proberen te realiseren. En als je dat voor elkaar zou krijgen, als dat inderdaad lukt, dan zal ook dat een bijdrage leveren aan een meer permanente capaciteit. Goed, dank meneer Wiene, burgemeester van Haarlem. Kom toch vrienden drinken, pak een stoel en schuif aan. Neem de draad op van de oeroude verhalen. Draai er mooi omheen met je sterkste stalen. We hebben hier nog even en dan weer een lange weg te gaan. We weten hoe het afloopt, dus zeg hoe je het wil. We gaan iedereen graag op zijn woord geloven. Komt van binnenuit en niet van boven. En als iedereen zijn mond houdt, dan blijft het hier zo stil. Hier in de zee van de hemel. Wat willen we nog meer? In de zee van de zee. Zevende hemel van de Dijk. Dit jaar viert de band het 40-jarig jubileum. En NRC-journalist Hugo Lochtenberg presenteerde vanavond zijn boek Achter de Dijk. Met als thema wie de mannen achter voorman Huub van der Lubbe zijn. Nou, dat is in ieder geval één man, Anthony Broek, de drummer. Volgens Hugo Lochtenberg geestelijk en muzikaal leider van de band naast Huub van der Lubbe. En ik praat met beide, Hugo Lochtenberg en Anthony Broek. Goedenavond. Goedenavond. Zevende hemel, het nummer dat we hoorden, dat is het nieuwe geluid van de Dijk 20 jaar geleden. En volgens Hugo geheel aan jou toe te schrijven, Anthony Broek. Zie jij dat ook zo? Dit nummer specifiek bedoel nee, je? Nee, maar of een nieuwe geluid. Ja, ik doe al sinds 86 of zo het produceren van de platen. Dus ja, het is wel de bedoeling dat er steeds bij een nieuwe plaat een stapje wordt gemaakt. Ja, en dit is even helemaal, ja, ook zo'n, tenminste, als ik zeg ik het zelf, gewoon een supermooi liedje. Want Hugo, waarom is het volgens jou iets waar een nieuw stapje bij werd gemaakt? Ja, nou, hier is Anthony Broek echt veel te bescheiden. Want deze man is het de muzikale geweten van de band. En tilt daar de Dijk na 20 jaar naar een nieuw niveau met een extra gitarist. En dit is echt heel knap dat een band zich blijft ontwikkelen. En dat is naar mijn idee een van de succesfactoren van de Dijk. Dat ze zich in die 40 jaar zijn blijven ontwikkelen. Door nieuwe dingen te doen die vaak heel goed uitpakten. En een enkele keer niet. En dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar dat is wel de drijvende kracht die ik achter zit hiernaast. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dit was wel een belangrijk moment, inderdaad. Ja. Zeg maar, dat een soort nieuwe start. Ja. Ja, nee, dat is waar. En moest je daar, Anthony, moeite voor doen om die extra gitarist erbij te krijgen? Ja, dat kostte wel moeite. Ja, tuurlijk. Het is... het was natuurlijk... nou ja, we waren met z'n vijven. En dat waren we al heel lang. En ik zei, ja, we hebben nu nog... we moeten een nieuwe spits hebben, zal ik maar zeggen. En dat vonden die anderen langzamerhand ook. De een na de ander. Maar het ging niet helemaal vanzelf, nee. Nou, Hugo, is dat een... jij hebt al die processen bij de dijk bekeken en besproken. Was dit een lastige fase voor de band? Ja, absoluut, absoluut. En dat was voor mij ook heel belangrijk bij het maken van dit boek. Het is voor mij echt een journalistiek boek. Hè. Dus toen ik aan dit boek begon, was de dijk al een fantastische band. En aan het einde van mijn boek zijn ze uiteraard nog steeds, in mijn opinie, de beste live band van Nederland. Waar het mij om ging, is het relief wat eigenlijk nooit zo zichtbaar was. Dus vandaar die titel. Het is een blik achter de dijk. Maar het is ook een plek waar de mannen graag bivakeren. Een beetje in de luwte, naast de optredens. En daar lagen de verhalen. En dit is een van die verhalen dat je als band al 20 jaar met elkaar bent. En dan zegt de ruggengraat van de band, zeg ik maar even, de muzikale ruggengraat, die voelt aan dat er iets moet gebeuren. En de spanning is natuurlijk, pakt dat goed uit. Nou, in die plaat, die ook Zevende Hemel heet, dat is naar mijn idee een van de beste platen die ze hebben gemaakt. En dat vind ik inspirerend. Ja. Nou, JB bleek een katalysator te zijn, hè? En dat hoopte ik al. Ja, en JB Meijers, dat is de extra gitarist die erbij kwam. Ja. Ja, jij hoopte op een katalysator, Anthony, voor de band. Ja, wij waren gestopt om een jaar pauze te nemen. Niet op een echt hoogtepunt. Het was een beetje... Het leek een beetje leeg te lopen. Zo. En dus ik dacht, er moet iets gebeuren. Ja, dus muzikaal heb je voor nieuwe impulsen gezorgd. Maar moeten jullie ook... Ja. Op sociaal vlak wat doen om het goed te houden met elkaar? Nou, dat vind ik. Dat weet ik niet of u gewoon niet met mij eens, maar ik vind het niet. daar lopen we onze meningen wat uiteen. Want dat is natuurlijk het spannende met zo'n band. Ja, tuurlijk. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Als ze nu nee, het bij gaat het niet zonder slag of stoot, maar het is niet, wij hebben daar niet dingen voor hoeven te veranderen. Hè? Je kan wel eens iets niet zo leuk vinden. Of je kan eens een keer een ruzie maken. Of weet ik veel, heel erg oneens zijn. Maar ik geloof niet dat iemand van ons zich heel erg heeft moeten resetten. Misschien wel schikken, maar niet resetten. Ja. Nee, maar dan liggen we niet zo ver uit elkaar. Maar dat is natuurlijk een belangrijk moment. Hoe is het sociale proces ook? Als met het oog op morgen nu zeggen, Lucella, hartstikke leuk, maar we hebben een nieuwe presentatrice voor donderdagavond. Ja, dan weet je wel dat er achter de schermen natuurlijk iets gebeurd is. En dat vond ik ook belangrijk om te laten zien. Nee, maar dat was obvious wel, vond ik. Ja. Dus, ja. En Anthony, jij zegt min of meer, ja, dat hoort er gewoon bij. Als je 40 jaar bij elkaar bent, dan gebeuren er dingen. Nou ja, als je de muziek leidend vindt. Weet je, kijk, het is, je kan ook zeggen, ik vind het heel idioot dat je om 3 noten ruzie maakt met je beste vriend. Maar ik vind dat dus niet. Ik vind dat je daar hoog spel in moet spelen. Omdat je wil toch de beste zijn. Je wil toch een heel goede band zijn. En hoe verlopen die ruzies dan? Waar gaat dat mee gepaard? Hoe ziet dat eruit? Dat is niet altijd hetzelfde natuurlijk. Ja, het loopt niet op meestal niet, geen schreeuwende ruzies of zo. Maar wel op, hoe zeg je dat? Zwijgen juist misschien? Ja, kan ook, hè? Boos zwijgen. Dat kunnen wij heel goed. Ja. Ja, en het even laten zitten, weet je wel. Dat je denkt, ik bel straks wel even. Zo, weet je, snap je? Dat, ik denk al dat je hoeft het niet op de spits te drijven. Ja. En denkt iedereen er zo over, Hugo? Nou, kijk, weet je, Anthony Broek is echt heel belangrijk binnen die band. Ik heb hem in mijn boek, noem ik hem de informele bandleider. Want hij legt de norm heel hoog. Hij is muzikaal, deze man is een geboren muzikant. En bepaalt de norm voor de dijk. En dat is best wel hoog. In zijn eigen woorden, er is al zo alle Jezus veel muziek gemaakt. Als wij er iets aan toe willen voegen, dan moet het wel echt heel goed zijn. Nee, maar dat vind ik ook heel vaak. Ik sta heel vaak naar iets te kijken of te luisteren en denk, weten deze mensen wel hoeveel goede muziek er al is gemaakt? En je bent dan muzikaal heel belangrijk. Het gezicht naar buiten is natuurlijk al heel lang Huub van der Lubbe. Gezicht van de band. Hoe is dat voor jou, Anthony? Nou, ik vind dat heel prettig. Dat het, ten eerste, hij kan dat heel goed. En ten tweede, ik wil dat helemaal niet. Maar jij wilde wel vroeger graag beroemd worden en internationaal doorbreken. Daar zat dan toch ook iets in van een verlangen om in die schijnwerpers te staan? Ja, maar toen was ik 18, hè, of zo. Zo'n hoop kippendrift nog in. Maar, nee, maar goed, ik wilde gewoon heel goed zijn. Weet je wel? Dat betekent niet... Ik heb nooit voor op podium willen staan of zoiets. Weet je, ik wilde gewoon goed zijn in wat ik doe. En ik wil goed muziek maken. Dat ik, als ik, ik vind het verschrikkelijk om aan iets te werken waarvan ik denk, dit wordt helemaal niks. Weet je wel, van dit, het is net een team. Iedereen heeft zijn rol binnen die band en dat schikt zich ook. En dat zet zich ook. Maar dat zet zich ook vrij massief. Dus er moet ook als ons ook echt wel van krachten van buiten komen om dat te veranderen. Want Anthony is het muzikale brein, zou je kunnen zeggen. Huub is de frontman. En dat kan die ook echt heel erg goed. En dat vinden die mannen eigenlijk ook wel lekker dat Huub dat doet. Ja, daar zit geen irritatie van. Helemaal niet. In al die programma's? Ik vond het vroeger eigenlijk altijd wel zielig voor hem dat hij dat al moest doen. Was je blij dat jij dat niet hoefde te doen? Ik was heel blij dat ik het niet hoefde te doen. En hij zei op een gegeven moment ook, als we dan vroeger naar de radio, weet ik, in het land ook, weet je wel, als het dan niet live was, dan zei Huub tegen ons, joh, je hoeft toch helemaal niet mee, dat doe ik wel even. Dan kunnen jullie gewoon lekker, we speelden dat hele weekend en dat was dan op zaterdagochtend, dan kunnen jullie lekker even in je bedje blijven liggen. Ja. Oké. Okay. Er zit één belangrijk aspect aan. Huub van Lubbe is altijd de frontman van de dijk. Hij moet altijd praten, ook namens de dijk, rekening houden met alles wat daar speelt. En wat ik het interessant vond met dit boek, is dat ik bij hem sprak als Huub van Lubbe. Hij heeft zijn verhaal verteld, gelardeerd met veel fragmenten uit zijn dagboeken. En dat was interessant, dat hij een keer... Ja, los van al het andere wat er speelde, want dat haalde ik bij de andere mannen op. En dat was een andere dimensie, vond ik. Dat ik hem sprak als Huub van der Lubbe en niet de hele tijd voortdurend als frontman van de dijk. Ja. En heb je het boek trouwens al gelezen, Anthony? Ja, zeker. En zaten daar nog verrassingen in of verrassende gezichtspunten? Nee. Nou, ik had gisteren met Hugo even over. Dus om te beginnen, dat vindt hij heel fijn als ik dat zeg. Er staat niks in wat niet waar is. Maar het is wel natuurlijk een soort perceptie van hem. Die van mij is anders. En hoe is het mijn verhaal? Ik heb 40 jaar muziek gemaakt. Het is, weet ik geloof, 3000 optredens hoorde ik. En wat platen. En oh ja, ook nog wel eens af en toe een beetje heibel. En dat Hugo die vond, die ging in zijn journalistieke ambacht dan op zoek naar de heibel natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Om de hoogtepunten er ook te zijn. Ik vind het niet erg, maar ik kijk er dus anders naar dat die dingen voor mij... ik zeg ook, ze zijn allemaal gebeurd. Maar in 40 jaar tijd denk ik, nou ja, valt wel mee toch, nog? Ja, zeker. Dus, zeker. En hoe is het überhaupt om zo bij leven geanalyseerd te worden door iemand? Anthony? Daar vind ik geloof ik niet zo heel veel van. Mag dat ook? Dit is een echte dijk antwoord. Dan moet je later maar nog een keer terugkomen. Ze doen maar. Okay. Nou ja, nee, maar je kan, als soms dan lees je iets en dan zeggen ze naar de dijk. Ik heb nog nooit zoiets goed gezien als de dijk. En de andere keer komt er een gast die zegt, nou, die gasten die kunnen er geen reet van. Ja, weet je, ik denk altijd, het is fijn als iemand het mooi vindt. En het is fijn als, jammer als iemand het niet mooi vindt. Het is fijn als Hugo een boek over hem schrijft, maar je moet toch je eigen kompas varen. En gewoon lekker drummen. Hartelijk dank allebei. Anthony Broek, drummer dus bij de Dijk, en Hugo Lochtenberg. Dank je wel. En dit was Het Oog. Morgen zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een heel goede... Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Voel de kick van Mini Electric.